Noc plasterka nos ratuje i spokojna noc triumfuje. Aromactive zmniejsza troski, pielęgnuje małe noski. Dostępny w aptekach. Przenieś swoją firmę do Play i odbierz najlepszy prezent na święta. Teraz wybierając Motorola z serii Edge 20, drugą Motorola Moto E7 Power otrzymasz w prezencie. Szczegóły na play.pl, bo w Play płacisz mniej. Play. Żegnamy reklamy. Jest poniedziałek, godzina 11. Serwis Trójki przedstawi Państwu Romuald Wójcik. Spodziewamy się zmniejszenia liczby zakażeń w najbliższych dniach, ale przed nami czas rodzinnych spotkań, mówi wiceminister zdrowia. W Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów PRL rozpoczynają się obchody rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Za chwilę relacja naszego reportera. Rola mediów publicznych jest szczególnie ważna w takich momentach jak zagrożenie ze wschodu, mówi szef Rady Mediów Narodowych. 11 379 nowych przypadków zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. W tym czasie zmarło 29 osób, a ponad 25 tysięcy wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych jest ponad 24 tysiące pacjentów, o 400 więcej niż wczoraj. Prawie 2150 osób przy oddychaniu korzysta z respiratora. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział w Polskim Radiu 24, że prognozy ekspertów dla resortu zdrowia zakładają spadek liczby zakażeń w najbliższych dniach. Zaznaczył jednak, że przed nami święta i czas rodzinnych spotkań, co będzie miało wpływ na dalszy rozwój epidemii. Tutaj jest duża migracja Polaków, przemieszczamy się, więc tutaj też powinniśmy pamiętać o tym, aby przestrzegać, jak już nie jesteśmy zaszczepieni, przynajmniej tych podstawowych zasad, jaką jest dezynfekcja, maseczka i dystans. To są proste i tanie metody, ale myślę, że już o nich także zapomnieliśmy. Wiceminister zaapelował o szczepienie się. W czwartek rozpocznie się szczepienie dzieci w wieku od 5 do 11 lat. Aktualne informacje dotyczące szczepień znajdziemy na stronie szczepienia polskieradio24.pl. Na terenie byłego aresztu śledczego przy ulicy Rakowieckiej w Warszawie rozpoczynają się uroczystości związane z 40. rocznicą wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. W miejscu więzienia wielu działaczy opozycji, pojawiają się świadkowie tamtych wydarzeń oraz przedstawiciele władz, w tym prezydent Andrzej Duda. Na Rakowieckiej jest Przemysław Lis. Przemku, jak będą przebiegały uroczystości? Ceremonię otworzyli prezydent Andrzej Duda oraz premier Mateusz Morawiecki, którzy złożyli kwiaty przed tablicą upamiętniającą Annę Walentynowicz. Teraz z udziałem świadków tamtych wydarzeń rozpoczyna się msza święta. W południe zaplanowano odsłonięcie tablicy Zginęli za wolną Polskę 1981-89. Później na terenie Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL zapłonął znicze przed tablicą upamiętniającą Kornela Morawieckiego, a także tablicą poświęconą wszystkim bezimiennym bohaterom, którzy nie zawahali się poświęcić wolności, a nawet życia w walce o NSZZ Solidarność i niepodległą Rzeczpospolitą. W związku z uroczystością prezydent Andrzej Duda wręczy też medale stulecia odzyskanej niepodległości. Otrzymają je zasłużeni działacze NSZZ Solidarność, uczestnicy opozycji demokratycznej w PRL, a także osoby pielęgnujące pamięć o najnowszej historii. Przemysław Lis, dziękujemy za relację. Na portalu polskieradio24.pl znajdziemy specjalny serwis poświęcony rocznicy wprowadzenia w Polsce stanu wojennego. Media publiczne to miejsce, gdzie rząd powinien mieć możliwość przedstawiania swoich racji, powiedział w programie pierwszym Polskiego Radia przewodniczący Rady Mediów Narodowych. Jednym z kluczowych zadań tych mediów jest umożliwienie przedstawicielom rządu dotarcia do społeczeństwa i wyjaśnienia podejmowanych decyzji, podkreślił Krzysztof Czabański, dodając, że media publiczne pełnią szczególną rolę w walce na płaszczyźnie medialnej, w której mogą brać udział inne państwa. Dlatego media publiczne, które są jednym z elementów tutaj tego pola konfrontacyjnego z zagrożeniem zewnętrznym, są wzmacniane i będą wzmacniane, bo taka jest polska racja stanu. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych podkreślił, że nie można pozwolić na manipulowanie przekazem medialnym pod dyktando obcych mocarstw, co jest szczególnie ważne w momencie zagrożenia hybrydowego ze wschodu. Dwa statki towarowe zderzyły się na Bałtyku między duńską wyspą Bornholm a szwedzkim portem Ystad. Trwa akcja ratunkowa. Statki zderzyły się około 4:30. Jeden płynął z Łotwy do Szkocji pod banderą brytyjską, drugi zarejestrowany w Danii zmierzał do tego kraju ze Szwecji. Szwedzka telewizja publiczna informuje, że statek wywrócił się do góry nogami. Na pokładzie były przynajmniej dwie osoby. Oba statki płynęły w tym samym kierunku, a w przesmyku, gdzie doszło do kolizji, panowała gęsta mgła. Na pomoc wysłano m.in. jednostkę z Bornholmu oraz śmigłowiec. Statek pod brytyjską banderą wyszedł ze zdarzenia bez szwanku. Teraz bierze udział w akcji ratunkowej. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Poważna awaria wodociągu w Ozorkowie pod Łodzią. Nawet połowa mieszkańców miasta może nie mieć wody, mówi burmistrz Jacek Socha.

przyniosło czystki w samych szeregach Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, o czym też się zapomina. Po prostu bardzo wielu ludzi z tej partii zostało wyrzuconych. Czterdziesta rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Jedenasta 13 na naszych trójkowych zegarach. Marta Piasecka, witam Państwa bardzo serdecznie ponownie w programie. Trójka przed południem. A już około 11.20 opowiemy o widowisku Let Poland Be Poland, które nawiązuje do historycznego programu telewizyjnego z 1982 roku. Będzie też relacja z Mikołajek folkowych, a na koniec godziny przeniesiemy się do Warszawy, gdzie już możemy poczuć bożonarodzeniowy blask, między innymi dzięki wydarzeniom, które organizuje Muzeum w Wilanowie. A zaczynamy od nowej aranżacji piosenki Agnieszki Osieckiej, którą zaprezentuje nam Bibobit. Trwa tyle co taniec, fandango, bolero, bebop. Manna, hosanna, różaniec i szaniec. Jazda i pasta i stop. Bal to najdłuższy, na jaki nas proszą. Nie grają na bis, chociaż żal. Zanim więc serce upadłość ogłoszą. Bal, masz na bal. fal. Szalejcie aorty, gdy idę na korty, robot w rękach się pal. Miasta nie czułem i jajcie jak porty. Bo życie to pal. Bufet jak bufet jest zaopatrzony, zależy czy tu, czy gdzieś tam. Tańcz póki żyjesz i śmiej się do żony i pij. Zdrowie dam. Niech żyje pal. Żyje pal. Bo tu życie to pal, jest na bale. Niech żyje pal. Niech żyje pal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Niech żyje pal. Orkiestra gra. Niech żyje pal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Niech żyje pal. Dzień warty dnia. Niech żyje pal. A to życie zachodu jest warte. Robotnik i bołak, grzechotnik z niebytu wynurza się wal. Widzi swą mamę i tatę i żonkę. Rusza, wyrusza na bal. Słucha, kosłucha, tam jest gitar. Głowy łączy nam tam w środku dnia. Pchajmy więc taczki obłędu jak Byron Borias. Mamy bal. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Bo to życie to bal jest na bale. Niech żyje bal. Niech żyje bal. Żyje bal. Drugi raz nie zaproszą nas wcale. Nie, nie. Orkiestra gra. Żyje bal. Jeszcze tańczą i drzwi są otwarte. Żyje bal. Dzień warty dnia. Żyje bal. A to życie zachodu jest warte. Program Trzeci Polskiego Radia. Feel

track pumping, everybody's jumping. Go ahead and twist your back and get your body bumping. I told you leave your situations out the door. So grab somebody and get your ass on the dance floor. I przenosimy się do Lublina. 31. edycja Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe już za nami. Muzyka jest najlepszym ambasadorem narodów, tak mówi jedna z organizatorek wydarzenia, Agnieszka Matecka-Skrzypek. Muzyka ludowa przez wieki nie była zapisywana, więc ona zostawała, była przekazywana z pokolenia na pokolenie w przekazie ustnym, muzycznym. To świadczy o tym, że te dźwięki, które przetrwały, są naprawdę najciekawsze, zapadają w umysł. Łatwo się ich uczy, dlatego że to, co nie było ciekawe, myślę, że po prostu przestawało istnieć. Natomiast to, co fascynowało zarówno muzyków, jak i słuchaczy, trwało dalej. Piotr Strugała, Kapela Ziele. Bardzo chcemy pokazać ten nasz region, bardzo chcemy pokazać to, co mamy w Zbąszyniu do zaoferowania innego, bo takich instrumentów jak kozioł weselny, który jest wykorzystywany w naszym składzie, nie występuje w żadnym innym regionie, no i chcemy po prostu to rozpowszechnić. Kozioł weselny jest to odmiana dud, jest to instrument, który jest zrobiony z autentycznej skóry kozła, dlatego instrument ma normalne włosy kozy. Jest główka kozła inspirowana tak, żeby to wyglądało tak jak faktycznie kozioł. Czy mógłby pan zagrać dla nas, albo ktoś z kapeli? Adam, bo ty masz dymkę, zagraj coś na koźle. Będzie to utwór Świniusz. Adam Kajzer, Kapela Ziele. Co pan robi? Opowie pan naszym słuchaczom. Tak, teraz właśnie tą dymką włączam powietrze do worka, czyli skóry z kozła. Gdy wytworzę odpowiednie ciśnienie, tego powietrza jest odpowiednio dużo, wtedy jakby zaczynają grać strojki, które znajdują się w główce i właśnie w burdonie z tyłu, no i można grać melodię. To jest pomysł na przekazanie dalej muzyki tradycyjnej. To oczywiście jest nasza muzyka, ale przefiltrowana przez umysły muzyków XXI wieku. Ale to jest wciąż muzyka opierająca się na tradycji. Patrycja Cywińska-Gacka, Pagobend. To są dwa utwory pałuckie. Znaleźliśmy na płycie, która została 2 lata temu chyba wydana przez Muzeum Etnograficzne w Toruniu. I to są stare archiwalne nagrania z 1956 roku. Znaleźliśmy tam właśnie utwory pałuckie i kujawskie, ale głównie interesowały nas te pałuckie, bo one w naszym przekonaniu, no nie słychać ich. Myśmy chcieli je pokazać tak, jak prawie tak, jak były one wykonywane wtedy. Jest szansa poprosić Państwa trochę zagrać albo coś zaśpiewać. Mamy wszystkie instrumenty. No tylko basu nie możemy, bo... Pani będzie śpiewać? Tak. To będzie nasza właśnie pieśń pałucka, weź mnie jesieńku za żonę z repertuaru pana Jerzego Liska. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Martyna Żurek, Kapela Ziele. Muzyka folkowa ma jeszcze taką przewagę, bo nie każdy jednak do takiej tradycyjnej muzyki ludowej mógłby od razu się przekonać, a muzyka folkowa jednak jest łatwiejsza do odbioru. No i myślimy, że przez to, co robimy, może jacyś ludzie, którzy tego będą słuchać, skłonią się, zaczną poszukiwać naszej tradycyjnej muzyki. No i może dzięki temu, że ludzie usłyszą takie aranżacje, skłonią się ku temu, żeby poszukać głębiej, dotrzeć do tych źródeł, do tej naszej korzennej muzyki tradycyjnej. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Ludowej Mikołajki Folkowe odbywa się od 1991 roku, a corocznym organizatorem wydarzenia jest zespół folkowy Orkiestra Świętego Mikołaja. Dziś późno pójdę spać, gdy wszyscy będą w łóżkach. Otwarte oczy mam, a głowa pełna i pusta. I nie wiem, o czym myśleć mam, żeby mi się przyśnił taki świat, w którym się nie boję spać, w którym się nie boję spać. Depczę wszystko po drodze, nie mogę uciec mu, on też przed sobą nie może. Gwiazd już nie widać, no bo jak, kiedy u nas ziemi bije tak, jak gdyby chciała zalać świat, jak gdyby chciała zalać świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Choć nie chcę budzić się, nie umiem spać. Świat dziwny jest jak sen na sen, jak świat. Nie mogę ruszyć w przód, nogi sklejone taśmami. Zaczynam spadać w dół, spadam do góry nogami. Myślę sobie, zaraz obudzę się, lecz im bardziej spadam, tym bardziej widzę, że to wszystko chyba nie jest sen. To wszystko chyba nie jest sen. Choć nie świat. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A już wkrótce mieniące się tysiącami świateł i barw święta Bożego Narodzenia oczywiście. W oczekiwaniu na ten wyjątkowy czas i w poszukiwaniach bogactwa tradycji świątecznych warto wybrać się szczególnie do muzeum w Wilanowie. A muszę Państwa zapewnić, że pracownicy tego muzeum mają przed świętami ręce pełne roboty. Trochę jak elfy świętego Mikołaja, można powiedzieć. W końcu prezentują nam szereg wydarzeń poświęconych tradycjom i świętom Bożego Narodzenia. Dlatego z nami jest Nela Kokoszka, zastępca kierownika działu edukacji w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Dzień dobry. Dzień dobry. Organizują Państwo wiele warsztatów przed świętami. Sporo z nich może przyciągnąć dzieci. Zainteresowanie z tego, co widziałam, jest ogromne. Tak, zdarza. Oczywiście zgadza się. Akurat Pałac Wilanowie, poza tym, że jest muzeum, to także był przez wieki domem dla mieszkańców, którzy obchodzili tutaj święta, i w te przygotowania chcemy zaprosić też naszych gości. I stąd warsztaty, zarówno warsztaty wykonania bombek, ale też warsztaty, na których można posłuchać najpiękniejszych świątecznych opowiastek, historii, które zaczerpnęły swoją treść z tradycji, ale też z podań, które przez lata dzieci słuchały od swoich babci, dziadków. Ale i teraz same będą się uczyły wykonywania bombek. Tak, dokładnie. W sobotę już, przez to, że zainteresowanie jest tak duże, ale właśnie odpowiadając na to zapotrzebowanie, w sobotę można jeszcze wziąć udział w zajęciach wilanowskie medaliony, na których będziemy wykonywali bombki i możemy spróbować zamknąć ten wilanowski mikroświat w szklanej kuli. I na te warsztaty serdecznie zapraszamy w sobotę od godziny 16. Oprócz warsztatów świątecznych obowiązek będą także koncerty bożonarodzeniowe i dla dzieci, i dla dorosłych. Tak, koncert dla dzieci wykonywany przez dzieci. To też bardzo ważne, że w świąteczną podróż zabiorą nas dzieci ze studia artystycznego Katarzyny Białkowskiej-Madej oraz Husl Artos, który też już jest naszym dość stałym partnerem takich wydarzeń i w programie dzieci będzie można oczywiście, nie tylko dzieci, ale też całe rodziny będą mogły wysłuchać najbardziej znanych kolęd, ale także innych utworów o tematyce świątecznej. I nie zapominajmy o Królewskim Ogrodzie Świateł, bo to przecież ulubiona jesienno-zimowa wystawa przepełniona kolorowymi iluminacjami świątecznymi. Będzie czynna do końca lutego, ale co roku państwo nas czymś zaskakują. Sama chodzę z moimi córeczkami i co roku ta wystawa jest inna. Co możemy tym razem zobaczyć? Jak co roku zapraszamy do naszych ogrodów, a tam zimowy ogród króla w troszeczkę innej odsłonie. Oczywiście drzewka owocowe, partery ogrodowe, które mienią się tysiącami światełek, ale też karuzela świetlna, która ożywia ogród i ogród różany, który mimo, że teraz róże nie kwitną, zabłysł tysiącami kwiatów. I możemy się przenieść do tego bajkowego nastroju świątecznego, bo przecież to jeden z najważniejszych dni w roku. I przypomnijmy, że najlepiej jest zarezerwować bilety online wcześniej, żeby nie stać na zimnie, bo zainteresowanie jest duże, a sama nieraz stałam w kolejce, w weekend szczególnie, ale naprawdę warto. Jak co roku warto. Tak. Bardzo dziękujemy za rozmowę i zapraszamy do Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Z nami była Nela Kokoszka. Wszystkiego dobrego i do zobaczenia przed świętami, mam nadzieję. Zapraszamy. Nothing you can do that can't be done. Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game. It's easy. Nothing you can make that can't be made. No one you can save that cannot be saved. Nothing you can do, but you can learn how to be you in time. It's easy. All you need is love. All you need is love. All you need is love. Love. Love is all you need. I taki świąteczny klimat mamy tutaj w redakcji, szanowni państwo. All You Need Is Love w interpretacji Katy Perry. Z filmu mi się kojarzy głównie to właśnie miłość. To piękna, wzruszająca komedia romantyczna. Jedna z tych pierwszych komedii romantycznych, która tak ściska za serce, a pamiętamy dobrze z niej między innymi Keira Knightley. Teraz w trójce Hey Joe. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.